Είναι μύθος αυτό που λέμε ότι ευημερούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι υποφέρουν. Είναι μύθος αυτό που λέμε ότι ευημερούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι υποφέρουν. Αυτό το ξέρουμε, όντως είναι μύθος, διότι σε αυτή τη χώρα αρχίζουν σιγά σιγά να ευημερούν οι αριθμοί, ενώ ταυτόχρονα ευημερούν και οι άνθρωποι. Μύθος και αυτό, το λέει ο κύριος Τουρνάρας, δεν το λέει οποιοδήποτε. Και εδώ και μέρες, περίπου μήνα, εμείς είμαστε της άποψης εδώ σε εκπομπή, παρακολουθώντας τη γράφει ο Διεθνής Τύπος, τι λέει ο Σαμαράς, τι λένε το επικοινωνιακό επιτελείο στο Twitter, οπότε και στα άλλα social media, έχουμε πιστεί ότι πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, έχει αρχίσει να αλλάζει το κλίμα καταρχήν, οι ζωές μας κατά δεύτερον, και στρεφόμαστε κατά του ελληνικού λαού, ο οποίος είναι και αγνώμονας και άσχετος και αχάριστος και καλά να πάθει για αυτά που έχει πάθει μέχρι στιγμής, αν δεν αλλάξει τελείως μυαλά. Θα καταλάβετε τώρα γιατί το λέμε, διότι ακούγοντας και τον Γιάννη Στουρνάρα σε μια επιτροπή της Βουλής, συνειδητοποιήσαμε ότι με το που τέλειωσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι και μέρα σήμερα έτσι επαιτίων, με το που τέλειωσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η πιο, από τότε, τόσο παλιά, μέχρι τώρα, η πιο τυχερή χώρα είμαστε εμείς. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πάρει ένα δάνειο συναλλικά 240 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 1,8% με περίοδο χάριτος 20 χρόνια. Αυτό δεν συμβάλλει στην καταπολέμηση των ανισοτήτων στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Έχουμε πάρει τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια ως ποσοστό του ΑΕΠ που οποιαδήποτε χώρα στην οικονομική ιστορία από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι σήμερα έχει λάβει. Τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια που οποιαδήποτε χώρα στην οικονομική ιστορία από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι σήμερα έχει λάβει. Όχι μία, μισή χώρα να βρείτε που είναι σαν και εμάς, σαν και την Ελλάδα, μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια, δεν είναι αιώνες. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα η πιο τυχερή χώρα είμαστε εμείς, και κακώς το λέμε δάνειο, δεν είναι δάνειο αυτό, πρέπει να αλλάξει, γιατί ο κύριος Τουρνάρας μιλώντας στην Επιτροπή της Βουλής, ακούγαμε χθες τον Βενιζέλο που έλεγε να ζητήσουμε συγγνώμη. Σωστά τα λέει ο άνθρωπος, πρέπει ο ελληνικός λαός να ζητήσει συγγνώμη, και νομίζαμε ότι το τερμάτισαν. Όχι, σήμερα τερματίζει με αυτά που λέει ο κύριος Τουρνάρας, διότι αφενός είμαστε μετά τη Ρωμαϊκή πρώτη, και αφετέρου δεν είναι δάνειο αυτό που έχουμε πάρει. Τι ακριβώς είναι, θα ακούσετε τώρα. Με τους καλύτερους όρους. Κύριε Στουρνάρα, δάνειο πήρατε. Διακόπτεται. Κυρία συνάδελφε. Δάνειο, βεβαίως. Δάνειο. Με επιτόκιο 1,5%. Το έχετε αντιληφθεί αυτό. Δεν το αντέχετε. Ακούστε. Σας λέω επιχειρήματα. Μα έχετε καταστρέψει. 240 δισεκατομμύρια με επιτόκιο 1,5% και με περίοδο αποπληρωμής 20 χρόνια. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Τι άλλο θέλετε. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Είναι δώρο, δεν είναι δάνειο. Το λέει και χαίρεται, επειδή τον ζόρισε λίγο ο Κωνσταντοπούλου από κάτω. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είμαστε οι πρώτοι. Δεύτερον, και έχουμε πάρει ένα δώρο. Μας έχουν κάνει ένα δώρο. Αξίζουν οι κόποι, αξίζουν οι θυσίες. Δεν είναι θυσίες όλα αυτά που κάνουμε. Είναι μια ευγενική προσφορά προς αυτούς που μας έκαναν δώρο. Πρέπει να αλλάξει όλο το λεξιλόγιο και οι φράσεις που χρησιμοποιούμε 3 χρόνια τώρα για να περιγράψουμε όλα αυτά που γίνονται. Τα πολύ καλά στον τόπο μας. Και ευτυχώς που γίνανε όλα αυτά, για να αισθανόμαστε ακόμη πιο τυχεροί σε σχέση με τους άλλους που δεν έχουν ούτε δώρο, ούτε μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι η πρώτη χώρα που πήρε αυτό το δώρο που πήρε. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από αυτό που είναι στο τιμόνι της οικονομίας, πηγαίνει έξω, μιλάει, έρχεται εδώ, ακούσατε και πιάσατε και τη χαρά του όταν περιέγραφε τα επιτόκια, και να καταλήγει λογικότερα με την ταχύτητα που είχε πάρει ότι είναι ένα δώρο αυτό, και προφανώς δεν το βλέπαμε, αλλά θα είχε φωτιστεί και το πρόσωπό του. Όλα αυτά όμως αλλάζουν, έρχονται να αλλάξουν, γιατί έχουμε αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Δεν βαριέσαι. Αύριο μπορεί να είμαστε εμείς οι διαχειριστές του συστήματος. Γιατί να μην αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν. Αυτοί που θα διαχειρίζονται το ίδιο σάπιο σύστημα θα είμαστε εμείς, θα τους έχουμε στο χέρι. Δεν δεν βαριέσαι? Δεν βαριέσαι? Αύριο μπορεί να είμαστε εμείς οι διαχειριστές του συστήματος. Δεν είναι, δεν το είπε έτσι ο πρόεδρος, ο σύντροφος πρόεδρος. Είναι δυνατόν, μου συγχυστείτε κιόλας, οι ΣΥΡΙΖΕΙ είστε και πολλοί πια. Δεν το είπε έτσι. Κόψαμε ένα κομμάτι για να δείξουμε ότι θα μπορούσε να είχε πει ότι δεν βαριέσαι, εμείς θα διαχειριστούμε το σάπιο σύστημα. Όχι. Δεν είπε αυτό. Είπε, λένε ότι εμείς θα διαχειριστούμε το σάπιο σύστημα. Αποκλείεται, δεν υπήρχε περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας να έχει πει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, είπε κάτι άλλο που είναι καλύτερο, ότι θα βάλει τέλος στη διαπλοκή. Γιατί να μην αφήσουμε τα πράγματα όσο έχουν. Αυτοί που θα διαχειρίζονται το ίδιο σάπιο σύστημα θα είμαστε εμείς, θα τους έχουμε στο χέρι. Φίλες και φίλοι, δεν θα το πούμε ποτέ αυτό. Φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το σάπιο σύστημα. Φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα τέλος στη διαπλοκή. Φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το σάπιο σύστημα. Φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα τέλος στη διαπλοκή. Φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα τέλος στη διαπλοκή. Μπράβο! Πάλι θα χτυπήσουν τη διαπλοκή. Μα δεν θα βγει ένας υποψήφιος πρωθυπουργός που θα την αφήσει ήσυχη? Είναι τώρα περίπου 20 χρόνια που όποιος βγαίνει, πρώτο στόχο πριν βγει και αμέσως μετά βάζει τη διαπλοκή. Και την χτυπάει αλίπητα, αντέχει παρόλα αυτά η διαπλοκή. Ας είναι και ένας υποψήφιος πρωθυπουργός που δεν θα την αγγίξει. Ας την αφήσει, δεν πειράζει. Λειτουργεί η χώρα, σκάνουν όλα τα υπόλοιπα. Και ας αφήσουν τη διαπλοκή όπως είναι. Δεν χρειάζεται να χτυπηθεί η διαπλοκή και με τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει χτυπηθεί με όλους τους άλλους. Ας μείνει και λίγο να ηρεμήσει 5-6 χρόνια, να ασχοληθούν με τα σοβαρά τα υπόλοιπα και τα βρίσκουμε μετά. Ας είναι ο μεθεπόμενος μετά τον Τσίπρα, αυτός που θα βάλει ως φιλοδοξία να χτυπήσει το σάπιο σύστημα αφενός και την διαπλοκή αφετέρου. Μέχρι τότε και μέχρι να βρεθεί αυτός που θα μας ξαναπεί ότι θα χτυπήσει τη διαπλοκή αλίπητα, θα ακούσουμε τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος μιλάει για τα ακίνητα, κάτι που αφορά τους πάντες, το νέο φόρο, και έχει πολύ ρεαλιστική άποψη και κυρίως άποψη με κοινωνική ευαισθησία. Ακόμα και στο θέμα των ακινήτων, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη. Δηλαδή να πληρώνουμε όλοι οι κάτοχοι ακινήτων ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι. Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημά σου. Όχι, όχι. Αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Αν το κληρονόμησε. Εγώ θεωρώ ότι είναι δίκαιο. Αν το κληρονόμησε. Εισόδημα. Αν το κληρονόμησε. Τι θέλετε να κάνω? Αυτό ακριβώς είναι ο βουλευτής, τον οποίο τον εκλέγετε εσείς στη Β' Αθήνα, στο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, γόνος κι αυτός, έχει δουλέψει τη ζωή του, έχει ζήσει αυτό που έχετε ζήσει όλοι εσείς, αλλά εσείς τον εκλέγετε και έρχεται με ρεαλιστικές προτάσεις. Αφενός, όποιος δεν έχει να πληρώσει φόρους για τα ακίνητα, να το πουλήσει. Ξέρουμε ότι αυτή την εποχή η αγορά των ακινήτων είναι στα πάνω της. Οποιοδήποτε, εγώ να δεχτώ ότι πρέπει να πουλήσει κάτι για να πληρώσει το φόρο, θα βγει αμέσως, θα βρει, θα το πουλήσει, θα ξεχρεώσει, θα το ξεφορτωθεί και θα είναι τακτοποιημένος, θα ζήσει με τα υπόλοιπα προφανώς που έχει έτσι στο μυαλό του Βαρβιτσιώτη, κάπως έτσι εύκολα πρέπει να είναι τα πράγματα. Δεύτερον, αν το έχει αποκληρώνομια, όπως τον ρωτάει ο Παπαδάκης, τι θέλετε να κάνω εγώ? Πολύ ρεαλιστικές απόψεις, αυτοί αποφασίζουν και με ακριβώς αυτή την ευαισθησία και αυτόν τον τρόπο αποφασίζουν, αλλά καλά κάνουν οι άνθρωποι, διότι κάποιος τους έστειλε εκεί για να αποφασίζουν και να λένε αυτά που λένε και δεν είναι λίγοι αυτοί που τους έστειλαν. Εκεί, με αυτές τις ευχάριστες σκέψεις, θα σας πούμε ότι έχουμε και τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Έχουμε και mail studio@realfm.gr. Έχουμε και κινητά εδώ, κάτι συστήματα που παραλαμβάνουν τα μηνύματά σας. Αφού γράψετε real, αφήσετε ένα κενό, ό,τι θέλετε εκεί ως κειμενάκι και αποστολή στο 54%. Και ηχολήπτη έχουμε. Μένει κοντά με τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη εκεί στα νότια, ο Νίκος Απρανίδης. Και στουρνάρα έχουμε. Τα πάντα έχουμε δηλαδή. Τι άλλο θέλουμε? Ο οποίος στουρνάρας, για να καταλήξουμε σε αυτή την ενότητα, λέει κάτι πάρα πολύ απλό, συνεχίζοντας το ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι που μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχουμε πάρει αυτό το δώρο, και θα το εντοπίζει σε μία μόνο λέξη, ότι έχουμε καταφέρει ακόμη και ζούμε. Κύριε Δαγασάκη, μάλλον θα πρέπει να έχετε μετανιώσει που είπατε ότι είμαστε κατεστραμμένη η χώρα. Δεν είμαστε καθόλου κατεστραμμένη η χώρα. Μπράβο! Είμαστε όρθιοι, ζούμε. Σε ευχαριστώ, Βανέγερο. Ζούμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μη με διακόπτετε. Δεν είμαστε καθόλου κατεστραμμένη κοινωνία. Κάνετε λάθος. Φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα τέλος στη διαπλοκή. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πάρει ένα δάνειο συναλλικά 240 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 1,8% με περίοδο χάριτος 20 χρόνια. Τι άλλο θέλετε. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Είναι μύθος αυτό που λέμε ότι ευημερούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι υποφέρουν. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πάρει ένα δάνειο συναλλικά 240 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 1,8% με περίοδο χάριτος 20 χρόνια. Τι άλλο θέλετε. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Δέκα εκατομμύρια αγνώμονες και αχάριστοι. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος, να το χαιρόμαστε. Νομίζω σε κάποιο γκάλουπ είχε βγει και πολύ αγαπητός ο κύριος Στουρνάρας και περίμενε ο κόσμος πολλά από αυτόν. Πριν καμιά ώρα μας λένε εδώ οι σεκιουρετάδες του κτηρίου, έχει έρθει ένας ακροατής και πήρε το βιβλίο των Μποντίων. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτό το βιβλίο και θέλει να σας δει. Εμείς δεν προλαβαίνουμε συνήθως, αλλά κάναμε μια παραχώρηση, μοναδική από ό,τι φαίνεται. Του είπαμε να ανέβει, μάθαμε ότι είναι και από την Αλεξανδρούπολη. Είναι εδώ δίπλα. Είναι ο Κώστας. Γεια σου Κώστα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Και λίγο τη μικρή του ιστορία να ακούσουμε, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι, προχθές είχαμε το Βρούτσι στον Υπουργό Εργασίας και λέει 35.000 έχουν βρει δουλειά. Νομίζω είσαι μέσα σε αυτούς. Έχεις δουλειά. Προς το παρόν έχω. Πού είναι η δουλειά ακριβώς? Η δουλειά αυτή βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Εσύ πού μένεις? Εκεί μένω και. Ναι, πού έμενες πριν? Παλιά έμενα εδώ στην Αθήνα. Και έφυγες να πας σε Αλεξανδρούπολη για να δουλέψεις. Για να βρεις δουλειά. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 32. Νέο παιδί δηλαδή, νέος θεωρείσαι. Ναι, θεωρητικά ναι. Τον λες νέο που λέει και η ατάκα εκεί. Και δούλευες εδώ. Ακριβώς. Εδώ τι έχεις σπουδάσει, τι έκανες? Έχω σπουδάσει οικονομικά και εργαζόμουν μέχρι πριν αρκετό έτσι μεγάλο διάστημα, ναι. για αρκετά μεγάλο διάστημα εργαζόμουν σε τράπεζα. Τώρα εκεί τι εταιρεία είναι? Εκεί είναι μια τεχνική εταιρεία. Άσχετο το αντικείμενο. Καμία σχέση με αυτό που έκανα. Έψαχνες εδώ να βρεις δουλειά και δεν γινόταν τίποτα? Ένα αγωνίως. Πόσο αλλά, καιρό περίπου? Παραπάνω από χρόνο. Ναι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν και καλός αριθμός. Ξέρω ανθρώπους που ψάχνουν παραπάνω από 3-4 χρόνια. Βρήκες τη δουλειά, αλλά πόσα χιλιόμετρα είναι, 1800? Είναι κάτι ναι. Παραπάνω από 900 εκεί. Εκεί, μια χαρά. Εκεί όμως μένεις σε σπίτι, φτούκι από την αρχή, νοικοκυριό. Ναι, ακριβώς, καινούριο δικό μου νοικοκυριό από την αρχή. Πόσα χρήματα παίρνεις εκεί? Στο τέλος του μήνα μπαίνουν καθαρά, στο λογαριασμό 700 ευρώ. Και πόσα θες για σπίτι και όλα τα υπόλοιπα? Περίπου στα 450, κάποιες φορές 500. Σου μένουν δηλαδή 400, να, 300 ανάλογα. Ναι. Κατά μέσο όρο γύρω στα 300 με 400 ευρώ. Ακού τώρα τη συζήτηση κάνουμε. Εδώ δεν μπορούσες να βρεις μια δουλειά με 400 ευρώ ώστε να μην φύγεις από τη μαμά, του μπαμπά και τα υπόλοιπα? Δηλαδή συζητάμε το 2013 πως κάποιος θα βρει με 400 ή 300 ευρώ δουλειά για να μην ξενιτευτεί στα 900 χιλιόμετρα. Ακριβώς. Δεν μπορούσες εδώ να βρεις κάτι αντίστοιχο? Δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Γιατί από ό,τι είδα βρήκες ό,τι να είναι, δεν βρήκες μια δουλειά. Ακριβώς. Κοίταξα κυρίως την επιβίωση. Από την αλήθεια. Προτίμησες να πας τόσο μακριά? για να έχεις κάτι. Ήταν η μοναδική, έτσι, η μοναδική εργασιακή ευκαιρία που είχα όλο αυτό το διάστημα που έψαχνα. Ξέρεις ότι είσαι στο ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Είσαι μέσα, είσαι ένας που έχει και τα τρία. Κάπου, ανάμεσα στο, κάπου ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο. Ναι, ναι, έχεις βρει δουλειά, έχεις δουλειά, πληρώνεσαι. Ακριβώς. Ένσημα και τέτοια φαντάζομαι κανονικά. Δηλαδή μπαίνουν όλα αυτά τα. Ναι. Ναι. Ναι, εντάξει, βέβαια όχι ολόκληρα, όχι όπως θα έπρεπε να μπαίνουν. Δεν αλλά εν πάση περιπτώσει. Λεπτομέρειες είναι αυτά τώρα. Εδώ υπάρχουν 1 εκατομμύριο που δεν έχουν τίποτα από αυτά που έχεις εσύ. Ούτε Αλεξανδρούπολη, ούτε δουλειά, ούτε τίποτα. Είχες και ένα αυτοκίνητο, το έχεις πάρει πάνω. Όχι, αναγκάστηκα να το δώσω για τέλος πάντων απόσυρση, οριστική διαγραφή. Δεν έβγαινα. Ήταν ένα κόστος παραπάνω για μένα. Δεν θέλουμε όλα. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι τώρα. Και το αυτοκίνητο, να σου πω, και βάρος είναι. Μπαίνεις μέσα, κάνει ζέστη, ζεσταίνεται τώρα με το καλοκαίρι. Ασφάλειες όλα. Ασφάλειες είναι μπελάδες. Λοιπόν, αυτή είναι η ωραία ιστορία σου, μας άρεσε και είναι από τους, σε εισαγωγικά τώρα, βολεμένος της υπόθεσης. Γιατί έχεις δουλειά. Έχουμε καταντήσει μου... να λέμε τυχερό, τυχερό στις υπόθεσεις. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, που τέλος πάντων πληρώνομαι. Να το πω και έτσι. Πέρα από το πέρα το ότι έχω δουλειά, ότι πληρώνομαι και ότι μπορώ τέλος πάντων να. Σε μια ξένη πόλη, δεν την ήξερε στην Αλεξανδρούπολη. Όχι, είχα πάει εκεί μόνο για. Εσωτερικός μετανάστης. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, εσωτερικός μετανάστης. Τώρα δεν ξέρω πώς πάω. Είμαι μια ανάσα από το εξωτερικό. Τουρκία. Δεν ξέρω. Όπως τα φέρει. Η ζωή. Μακάρι. Αυτό θέλαμε. Κατά τα άλλα, παρακολουθείς εδώ την εκπομπή από ό,τι μας είπες και τα κοινά, τα όλα αυτά. Και εκεί ο κόσμος τι λέει στην Αλεξανδρούπολη, έτοιμοι όλοι για επανάσταση. Προσωπικά έχω απογοητευτεί. Το εντελώς αντίθετο. Μα γιατί. Α, το εντελώς αντίθετο. Δεν νομίζω. Αν ξεκινούσε η επανάσταση αύριο, δεν νομίζω ότι θα ξεκινούσε από εκεί. Γιατί ο. Ενώ γιατί... εδώ είναι όλα έτοιμα. Εδώ ίσως, δεν ξέρω, ίσως είναι λίγο πιο. Και γενικότερα οι ειδήσεις και τα νέα κυκλοφορούν είναι λίγο πιο γρήγορα. Εκεί ίσως η απόσταση, παρά το γεγονός ότι με το ίντερνετ πλέον είμαστε όλοι πιο κοντά. Ναι. Παρόλα αυτά δεν ξέρω, κάποιες ιδέες έχουν μείνει σε κάποιες παλιές εποχές. Ναι. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι και αυτό που ακούω και από συνομήλικους και νέους ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν ότι με τα παλιά μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή. Ο Βενιζέλος ζητάει να του πούμε συγγνώμη. Είναι η ελπίδα, είναι όλο Βέρδος, Διαμαντοπούλου, τι παλιά. Είναι φρέσκα πρόσωπα και με προοπτική. Ειλικρινά... Και δοκιμασμένη κυρίως. Και δοκιμασμένη. Το δοκιμασμένο... Σαμαράς από την άλλη, δεν το συζητώ. Το δοκιμασμένο, εγώ τουλάχιστον προσωπικά που ζούσα αρκετά χρόνια εδώ, το έχω δει. Ναι. Προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν ότι η κρίση δεν είναι μόνο η ανεργία και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει και κρίση ιδεών. Ναι. Πιστεύω εγώ. Δυστυχώς είναι λίγο δύσκολο να γίνουν αντιληπτά κάποια πράγματα, όχι επειδή κάποιος είναι πιο έξυπνος ή πιο χαζός αυτός που το δέχεται, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες παγιωμένες και κρυσταλλωμένες αντιλήψεις. Θα πας, Αλεξάνδρουπολη, τώρα φεύγεις μεθαύριο, πας να συνεχίσεις δουλειά κανονικά, είδες τη μαμά μπαμπά εδώ και τα λοιπά. Να δούμε τι θα μας βγάλει ακριβώς. Να δούμε αυτό ακριβώς. Να είσαι τυχερός, είσαι τυχερός, πάντα έτσι να είσαι τυχερός. Ευχαριστώ πολύ. Όλη σου ζωή να κυλήσει με αυτό ακριβώς. 900 χιλιόμετρα μακριά και να είσαι και από τους τυχερούς αυτού του τόπου, γιατί άλλοι έχουν πάει 5.000 χιλιόμετρα μακριά, 2.000 χιλιόμετρα μακριά. Κατάλαβες εσύ, τουλάχιστον είσαι εντός συνόρων ακόμη και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό που είπες ακόμα. Θα δούμε. Λοιπόν, καλή τύχη, όλα να είναι καλά. Ευχαριστούμε που ήρθες. Ευχαριστώ τον κόπο. Που είχατε εδώ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί μετά από σένα ένα λαός. Ναι. Θησαυρός, έτσι. Ποιος? Ο Μπένι, ρε. Α, ναι, ναι. Θησαυρός και βαρβατήλα, πολύ, Δεν την άφησε, τη στάει σε ησυχία. Αφού η γυναίκα σου, λέω, να πούμε, είναι έμπειρη, δεν ξέρει να βγάζει, ρε, τόσα χρόνια στο κουρμπέ. Τι διάλογο, τι κόλλημα που είναι αυτό που έχει με τις παρουσιάστρες ειδήσεων, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί, με ποια άλλη. Δεν θέλω να πω κάτι. Δεν μπορώ να πω, με πιέζεις. Εγώ όμως θα πω, φίλε, και θα το πω και τραγουδιστά, λοιπόν, το συγγνώμη. Έχουμε υποστεί τα πάνδυνα ως κριτική για το λεγόμενο χαράτσι, ως Πασόκ. Και προσωπικά, επειδή έτυχε να είμαι υπουργός οικονομικών, δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιο συγγνώμη. Α, του ζητήσουμε, για ζητά. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, θέω για όλα εγώ, συγγνώμη. Ποιο είναι αυτό? Ο Ρέμος, δεν είναι, ρε. Όχι, ρε παιδί μου, τώρα είμαστε σταθμός του Πάριου, θα πεις Ρέμο. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, δεν ξέρω να αγαπάω όμως πιο λίγο. Πες τα, ρε παιδί μου, Πάριο. Κάνουμε βάζεις Ρέμο τώρα και μαλακίες, σιγά μην βάλουμε και Φέρτη. Γιατί δεν σ' αρέσει ο Ρέμος, ρε, Ηρακλάρα, ρε, Ηρακλάρα, ρε. Γεια σας, κύριε Απόστολε, πώς είστε, τα σέβη μας. Καλά κάνετε. Καλά είσαστε. Ναι. Έχω μια απορία. Εγώ έχω έναν αραβωνιάρι, 2 μέτρα παλικάρι. Όχι στα κλεπίζει φρύδο μας σκληρό παλικάρα κι σαν το ρίγκο. Τι θέλετε. Δεν σας κατάλαβα πώς. Τίποτα, τον καημό το καθένας, πείτε μου. Έχω έναν αραβωνιάρι, 3 μέτρα παλικάρι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Θα μου απαντήσετε πώς ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Πάγκαλος πλένουν τα οπίστια τους. Δηλαδή, πώς φτάνουν εκεί πίσω που είναι τόσο πελώριοι. Υπάρχει... Μα δεν χρειάζεται, είναι καθαρά. Αυτοί δεν χέζουν, μόνο τρώνε. Α, καθόλου, ε. Ούτε ήθελα να δω και πώς αυγάζουν. Γεμίζουν μια σκάφη. Έριξα λάσο για να το πηγιάσω. Μια με την καλή έννοια. Αυτά τα οποία λέγαμε προεκλογικά είναι μπούζδες, μπούζδες, μπούζδες. Θα γίνει μια μονομαχία μες στο Ελπάσο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω και το άλλο. Ναι. Με έχει βάλει ο Χαρδαβέλας και είμαι ελεκτής εναέρειας κυκλοφορίας εκεί πέρα στο αεροδρόμιο. Και άκου να δεις, είδα τώρα. Όποτε πάει Έλληνας πρωθυπουργός στην Κίνα, φεύγει το αεροπλάνο του και από πίσω φεύγει ένα C-130. Όταν έρχεται το αεροπλάνο του πρωθυπουργού, το C-130 έρχεται μετά από 8 ώρες. Ξέρεις γιατί, ε? Γιατί? Πάει στην Ελβετία, ξεφορτώνει και έρχεται τα μπουρμπουάρ. Βγήκε από το λαγούμι του ο Μίμης Ανδρουλάκης. Ήταν καλεσμένος το πρωί της Κυριακής στο Μέγκα τους. Αχ, τι ωραία. Ναι, και εγώ χάρηκα. Γιατί και εγώ άργησα να ξυπνήσω, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τα καλύτερα χάνω. Το χάσεις, Μα τώρα και εκεί τι ήταν, μαζεμένοι τρεις πασόκοι και κάνουν διαγωνισμό ποιος είναι πιο πασόκ. Έτσι ακριβώς. Το καλύτερο που είπε ήταν από τι κινδυνεύει να υπονομευθεί η κυβέρνηση Σαμαρά. Από την υπερβολική εφορία. Και εννοεί την κανονική, τη ΔΟΗ. Όχι, όχι, γι' αυτό το διευκρινίζω, για να μην κάνεις το λογοπαίγνιο. Ποιο λογοπαίγνιο, παιδί μου, από αυτή την εφορία εννοεί. Από αυτή λες να εννοούσε και ένα ορθογραφικό λάθος. Συγγνώμη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Ναι, γιατί να μην μπορείς. Να σου πω, θα δώσετε τίποτα προσκλήσεις για το musical Αγάπη μου της Ευγενίας Μανολίδου. Γιατί να μην δώσουμε, φίλε. Είναι στο θέατρο Μπάντμπιτον. Κουλτουριάρδες είμαστε, την κουλτούρα δεν προωθήσουμε. 5η 13 Ιουνίου στις 9 μουμού. Διευθύνει Ευγενία Μανολίδου. Γιατί από ό,τι. Έγινε και αυτή η διευθύντρια κάπου, είδες. Επί Νέας Δημοκρατίας. Ναι, είδες. Θα έκανε άλλοτε παράσταση Μανολίδου και να διευθύνει κιόλα. Ρε, σταμάτα να μιλήσει. Δύο παραστάσεις μέσα σε δύο μήνες. Λοιπόν. Να είναι καλά ο Άδωνης. Βάζετε συνέχεια για ρατσιστικά. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία να δικρινούνται τα ταλέντα. Λοιπόν, λέγε, θα δώσετε τίποτα προσκλήσει. Καλέ, ναι. Λοιπόν, και μια άλλη ερώτηση τώρα. Και αν δεν θέλω εγώ να δώσω, θα πάρουν τηλέφωνο να μας επιβάλλουν εκεί οι επικοινωνιακοί του Σαμαρά. Όχι ερώτηση. Τέτοιο κουλτούρα κι αυτή. Ρε, θα με αφήσει τώρα, σου πω. Θες, μωρέ, θες να μιλήσει κι εσύ. Πήρες τηλέφωνο για να μιλήσει και να μου δώσει πάσα. Αποφάσισε. Το μάτια. Είναι μύθος αυτό που λέμε ότι ευημερούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι που φέρουν. Είναι μύθος αυτό που λέμε ότι ευημερούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι που φέρουν. Άμα λέμε εμείς ότι είναι τυχερός εδώ ο φίλος ακροατής ο Κώστας που είναι στην Αλεξανδρούπολη, μήνυμα εδώ από άλλο Κώστα. Καλημέρα Θήμιο και Αποστόλη. Κάποιοι έφυγαν 18.000 χιλιόμετρα μακριά, χαιρετίσματα από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Και αυτός τυχερός γιατί εντός πλανήτη είναι, δεν έχει φύγει πάρα πολύ μακριά. Και λυπάμαι για αυτά που είπατε, διότι το αποτέλεσμα είναι ότι δεν κατάλαβα εγώ τουλάχιστον, ενδεχομένως λόγω περιορισμένων νοητικών ικανοτήτων, τι πραγματικά θέλατε να πείτε. Λογικό είναι, τόσα έχει περάσει, να αρχίζει σιγά σιγά να μην καταλαβαίνει. Ας υπάρξει αυτή η περίοδος στην Τώρα Μπακογιάννη, την έχουμε δει όταν καταλάβαινε τα πάντα. Ας τη ζήσουμε και τώρα που δεν καταλαβαίνει. Δεν θα αλλάξει τίποτα σε σχέση με το λαό, θα παραμείνει στα ίδια. Ο λαός δεν αλλάζει τις επιλογές του. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Τι? Η χθεσινή συνέντευξη της κυρίας Τάις στον κύριο Βενιζέλο. Άρα, παιδί μου, το θυμίζεις, ανάβω, λέγε. Ήταν συνέντευξη ή πρώτο ραντεβού? Δεν το λες και πρώτο. Προχωρημένο το είδα εγώ. Δευτερότυπο το ήταν. Πάντως κάτι σε ραντεβού, δεύτερο έστω δεύτερο. Και αυτή η Στάι γούστο μηδέν, Καλά. Δηλαδή πά τον ένα και χτύπα τον άλλον. Έλεος. Καλά. Ναι. Πού να ξεκινήσω, πού να σταματήσω. Τι ερωτισμό. Τόσο σαβουρο μάμισα δεν την είχα. Τι ερωτισμό ήταν αυτό, όχι λανθάνων που λένε. Εμφανής. Με αυτά τα δύο πράσινα τα μάτια δεν βλέπουν μπροστά του. Τι διάλο. Τριπλό φακό βάζει για να πετύχει το χρώμα και δεν βλέπει. Τι γίνεται. Γκάιδου τελείως είναι. Έχει ενδιαφέροντα βέβαια ο κύριος Βενιζέλος με 15.000 μισθό το μήνα να πηγαίνει στα θέατρα, στον κινηματογράφο και εμείς πρέπει να του ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιο συγγνώμη. Αλλά έχω και εγώ ενδιαφέροντα. Ξυπνά από τις 6 ώρα το πρωί και δουλεύω μέχρι το βράδυ για 600 ευρώ. Αλλά έχω και μια ελπίδα. Να δω ποια μέρα θα τον κρεμάσουν το π*** και αυτόν και τα ενδιαφέροντά του. Λοιπόν, έλα σου πω, ακούω τώρα την εκπομπή live και μιλούσε με ένα Ρώσο. Μιλούσα με ένα Ρώσο. Μιλάω και Ρώσικα, δεν ξέρω αν το καταλαβες. Όλα τα μιλάω. Θες να προβάλλεις να μιλήσεις με τον Νορβηγό που μιλάει γλέζι για να τον ρωτήσεις τη γνώμη σου. Με ποιον? Με Νορβηγό, από Όσλο σε παίρνω. Έλα τώρα, βαριέμαι τώρα με Νορβηγό και τέτοια αγγλικά θα μιλήσω. Αγγλικά, ρε. Θα σνομπάρω τα αγγλικά πια. Σκέψου, παιδί μου, μιλάω Ρώσικα. Δώσε μου Κινέζο, μα είναι. Λοιπόν, έλα σου πω, εντάξει, δεν βγάζω μάκρη. Οπότε, να σε καλά, μας κρατάς παρέα εδώ να ξέρεις ότι την ακούμε την εκπομπή κάθε μέρα. Να σε καλά, φίλε, ο Σλανέ. Έλα, γεια. Έλα, χαντεμπρά. Χαντεμπρά. Είναι κάτι με σου πιένα, αυτό δεν ξέρω. Real FM εκεί. Ναι, ναι, εδώ. Καλά το λέω. Καλά το λέτε. Real FM εδώ. Άχου, μου φαίνεται πως είσαι ο Αποστόλης, ε. Όχι. Εγώ δεν πήρα για τον Αποστόλη. Εγώ... Τι θέλετε. Βιβλίο, για το βιβλίο πήρα. Α, για ό,τι και να πήρατε δεν προλάβατε. Μου το ξέρω ότι δεν το έλαβα, από πού θα το πάρω, στο Ηράκλειο της Κρήτης, για πες μου. Ποια είστε, πώς λέγεστε. Το πρώτο, λέγομαι Ρίτσα. Πες μου το πρώτο βιβλίο από πού θα το πάρω. Ποιο πρώτο, αφού δεν το κερδίσατε. Για τους ποντίους, μωρέ. Όχι δεν ξέρω, μωρέ, παράταμε για τους ποντίους, περίμενε. Με τους ποντίους, εδώ δίνουμε το Σταύρο το Λιγερό και μιλούς για τους ποντίους, έχουμε τους Τούρκους τώρα. Δεν θέλω για το Λιγερό, δεν πήρα μέρος. Εγώ θέλω... Το ξέρω, δεν πήρες μέρος, δεν προλάβαινες κιόλας. Περίμενε να σου πω για τους ποντίους. Πού θα το πάρεις από την Κρήτη. Έλα. Ναι, στα Σφακιά, να πας. Βρες το, ξέρω που θα το πάρεις. Άντες όπου θα πάω στα Σφακιά, στο Ηράκλειο, λέγε μου. Στο Ηράκλειο. Ναι. Αυτό το πράγμα που πιο εύκολα βρίσκεις ναρκωτικά στην Κρήτη από το βιβλίο για τους ποντίους, να το κοιτάξεις. Έλα ρε Αποστολή, να σου πω κάτι. Από τον Βενιζέλο να ζητήσουμε συγγνώμη, έτσι. Δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιο συγγνώμη. Ναι. Από τα παιδιά που γράφανε χτες, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, ρε Αποστολή. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη, που έπρεπε να δουν τον Βενιζέλο. Όχι ρε Αποστολή, τους βάλανε κάτι θέματα, άκουσες μαθηματικά, αρχαία, τι κάνουν εκεί οι αλήτες. Μα και αυτά, άμα ψάξουν καλά στο ίντερνετ, θα τα βρουν τα θέματα, αφού έχουν διαρρεύσει. Ναι, ναι, αλλά έλα, δεν είχαν την πληροφορία όμως. Ο Μπουμπούκος πάντως πρέπει να την είχε την πληροφορία τότε που πέρασε. Λες, εγώ πιστεύω ότι ήταν ικανός για όλα. Τώρα αποδεικνύεται αυτό. Έγινε καλά. Καλά. Θα εκφράσω ένα παράπονο. Ναι. Σε ακούω από Πάτρα. Ωραία. Το Max, τέλος πάντων, μην το βάλεις που πάμε. Ρε φίλε, τι γίνεται τώρα. Ακούμε τις διαφημίσεις του Real. Ακούμε τις διαφημίσεις του Max. Ναι. Και δεν ακούμε Ελληνοφρένεια στο φινάλε. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Η Ελληνοφρένεια είναι το διάλειμμα. Το βασικό κομμάτι που ακούς περιφερειακούς σταθμούς είναι οι διαφημίσεις. Α! Ναι, είναι ώρα διαφημίσεων. Και κάνει διάλειμμα για μια ανάσα με Ελληνοφρένεια. Γάξε, μα τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να προσπαθώ να ακούσω σε επανάληψη το απόγευμα πάλι τον ίδιο διασταθμό και βάζει άλλη διαφημίση στο καπάκι. Έχω δύο λύσεις. Εντάξει, ξέρω τη μία, ελληνοφρένεια.net. Α, με διευκολύνεις, ευχαριστώ. Δεν μπορείς. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε όλη μέρα ελληνοφρένεια, θα πούμε. Ναι. Και έχω και δεύτερη λύση όμως. Πέφτει. Όλοι στην Αθήνα, φίλε. Ελάτε Αθήνα να γίνουμε πολλές. Κι άλλες. Είμαστε πολλές. Να γίνουμε περισσότερες. Όλοι μαζί πεινάμε. Ελάτε. Άλλο ένα τραγούδι από το αντιφασιστικό CD συλλογή που θα βγάλουμε μαζί με τους Κολεκτίβα. Κάθε μέρα τέτοια ώρα παίζουμε ένα τραγούδι. Σήμερα έχουμε τη χαρά Μάρθα Φριτζίλα. Τίτλος του τραγουδιού, τον ανούρισμα της Ου. Γιου γράφεται, αλλά επειδή αναφέρεται στην Ουλρίκε Μάινχοφ, το λέμε τον ανούρισμα της Ου. Στίχη Μάρθα Φριτζίλα, μουσική Βασίλης Ματζούκης. Νάνι, το παιδί να κάνει, άνεμος κακός φυσάει. Πάνω από το πηγάδι τέρας είναι και φωνάζει Νάνι. Για δες τον έμπρο σπέρματι σαν άγγελος με το σπαθί, σαν άγγελος με το σπαθί. Για δες τον έμπρο σπέρματι Είναι μια συλλογή που θα τη βγάλουμε εντός των ημερών, μήνα. Έτσι να έχουμε και έκπληξη. Με πολύ ωραία τραγούδια. Ακούμε κάθε μέρα τέτοια ώρα από ένα. Προχθές το Ζερβουδάκι, χθες τους Βόμβους. Σήμερα την Μάρθα Φριτζίλα. Ακολουθεί. Γιατί ρωτάτε πολύ που θα τα βρούμε. Θα σας πούμε όταν έχει βγει. Μέχρι τότε θα τα ακούμε από εδώ από το Real. Χελώνας, να περάσει ο αιώνας, να νει. Έλα πουλί μου γρήγορα και με έχουνε στα σίδερα. Με έχουνε στα σίδερα. Έλα πουλί μου γρήγορα. Να νει. Ξυλανάνι. Μάτι, μάτι πάνω απ' το πηγάδι, τέρας είναι και φωνάζει. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σας νανουρίσαμε πιο επαναστατικά κάπως. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Πολύ. Ναι. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Βενιζέλο, επειδή με πείθηξε κανονικά. Τι λες, τι γνώμη έχεις εσύ, ο Βενιζέλος, θέει. Και τι, δεν τον περιποιήθηκες. Τι να κάνω, του ζητάω συγγνώμη τώρα. Μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιο συγγνώμη. Τι να κάνει, την κρίσιμη στιγμή να είσαι όπως πρέπει. Ναι, να. Να τον ξεπετάς. Ήρθε ο άνθρωπος να σε επιδείξει, δεν του βγάλεις κάτι, ένα φοντάν. Ναι, παιδί μου, είμαι έτοιμος, τιμένος. Ό,τι θέλει να μας κάνει. Τι. Καλά, ό,τι θέλει θα σας κάνει έτσι κι αλλιώς. Αλλά να του ζητήσω. Το δηλώσει, δεν το δηλώσει εσύ, είσαι δεν είσαι έτοιμος, ότι να φας θα το φας τον Βενιζέλο. Θέλω δημόσια να του ζητήσω συγγνώμη για αυτά που μου έκανε. Αυτοί οι Σιριζέοι τι θέλουν, ρε παιδί μου. Okay. Τι θέλουν να κάνουν αυτοί. Τους έβαλε εκεί το σύστημα. Να μας σώσουνε, να μας σώσουνε. Θα μας σώσουνε. Θα μας σώσουν οι Σιριζέοι, θα μας σώσουνε. Ρε γάμο, τι αυτός ο Τσίπρας πήγε και χθες εκεί που πήγε. Στα κανάλια να πήγε τα κανάλια. Τι να πει, μωρέ. Ό,τι έλεγε και ο Γιώργος. Ότι έκραζε τα μεγάλα συμφέροντα, τους μεγαλοκαναλάρχες και μετά έτρωγε μαζί τους. Α, για στάσου. Ο Τσίπρας το έκανε ανάποδα. Ναι. Ρε Αποστολή. Έλα. Παλαβό τελείωσε, ρε γαμώτο. Γιατί? Μιλά στα θυμάτια του παιδί και του λε φίλε. Και να πάθει κάτι μάτι, να πάθει καμιά καρδιά μάτι να τρελαθεί μετά, να τρέχετε. Τι να τρελαθεί, παιδί μου, επειδή είναι ο εντυντή ο γιο τη. Πού είναι το κακό. Α μάθει τώρα, ρε. Α η μάτια του παιδί θα του μιλήσει και η άλλη έχει τρελαθεί γυναίκα. Την άκουσα εδώ και κρύο, εγώ ήδη κρύο. Σιγά μου ρε που κρύο, βάλε μια κουβέρτα που κρύωσε. Βάλε το τσογλάνι που την έστειλε, δεν ήξερα αν έχει καρδιά ή όχι. Να πρόσεχε ο τσόγλανο ο γιο τη. Μωρή καλιαρτή, εγώ που κάνω αστεία, κάνω αστεία, αλλά αυτό δεν είναι αστείο με τη μάτια του παιδιού τώρα. Γιατί δεν είπα εγώ την αστείο, στα αλήθεια ήταν έτσι ο γιο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μιλάμε ποιον? Με μένα. Ναι, σωστά. Λοιπόν, είσαι μου μια απορία, σε παρακαλώ, ρε συντροφέ. Τι θες, συντρόφισσα? Μπερδεύτηκα λίγο με τους υπεραστικούς. Απ' τη μια είναι τα τραγούδια αυτά που τα έχω ακούσει όλα. Παρεπιπτόντως, έμαθα στα 52 μου να χειρίζομαι υπολογιστή εξαιτίας σας. Είσαι τρέλα. Τέλος πάντων. Αλλά απ' την άλλη, τραγουδάνε κάτι για κοκκινό μαύρη σημαία. Μπερδεύτηκα. Πού μπερδεύτηκες ακριβώς, τι δεν καταλαβαίνεις? Σε ποιο χώρο βρισκόμαστε τελικά? Είσαι κι άσχετη. Αφού έμαθες τα κομπιούτερ σιγά σιγά, μάθε τι είναι και η κόκκινο μαύρη σημαία. Συγγνώμη λίγο. Ένα-ένα, δεν πειράζει. Τώρα είναι η επανάσταση της τεχνολογίας μπροστά σου. Στην οθόνη σου. Μετά θα μάθεις και την κόκκινο μαύρη. Επειδή ξέρω ότι ανήκει σε έναν ορισμένο χώρο. Σε ποιο χώρο? Οι αναρχικοί δεν έχουν μαυροκόκκινη, μήπως μπερδεύει. Τι με ρωτάς τότε, τα ξέρεις όλα. Δηλαδή ανήκουν σε αυτό το χώρο. Απλά δεν. Δηλαδή κάπου με τα τραγούδια του τα υπόλοιπα. Τώρα δεν θα αναλύσουμε την τέχνη εδώ πέρα. Όχι. Ας τον καλλιτέχνη να εκφραστεί όπως νομίζει. Σαφώς. Ναι, σαφώς, σαφώς παίρνεις για εξηγήσεις. Λοιπόν, καλή ακρόαση. Γεια χαρά. Γεια. Έλα, Αποστολή. Ναι. Απορώ πώς σε πιάνουν αρέσει αυτές οι γρίες που σε παίρνουν. 100 ώρες προσπαθώ. Ξέχασα και τι θέλω να πω. Το βιβλίο το πρόλαβα, όχι. Δεν το πρόλαβες. Τι να σου πω. Και είναι κάτι που με στεναχωρεί ιδιαίτερος αυτό. Ναι, ναι, καλά, ξέρω. Αυτές οι γρίες πώς παίρνουν μέσα στην καλή χαρά, σε συμπαθούν τόσο πολύ, σε παρακολουθούν κάθε μέρα, σε ακούνε και στο τέλος σου λένε ότι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Αυτό πώς γίνεται? Απλά. Κάτι δεν κάνεις καλά, κάτι δεν εξηγείς καλά. Δεν γίνεται. Έχω τρελαθεί. Κυρίως αυτό με εκνευρίζει, δηλαδή τρομερά. Δεν πιστεύω να εννοείς ότι είναι ζαβές. Ξέρω εγώ. Σας παρακαλώ, κύριε Σιρινάκη, σας παρακαλώ. Θέλω μια τσόντα Βενιζέλο με ντούβλι. Σας παρακαλώ. Αηδία, σαπίλα, έλα, γεια. Παρακαλώ. Αποστολή. Έλα, φίλε. Τι γίνεται, πού πάει η κατάσταση? Α, δεν έχω δει. Σκατά είναι, τελώς. Βλέπω κάτι αχανές μπροστά, δεν νομίζω να πηγαίνει σε κανένα γκρεμό τίποτα. Απλά είναι μακριά και δεν βλέπουμε. Έχει μεγάλη πορεία η χώρα. Άμα πηγαίνουμε προς γκρεμό, πρέπει να τραβήξουμε Δεν είναι γκρεμός. Απλά επειδή δεν βλέπεις μπροστά, σημαίνει ότι είναι γκρεμός. Όχι. Απλά είναι μεγάλη η πορεία και δεν βλέπεις το βάθος τι έρχεται. Έχω το γενικότερο σκεπτικό πώς θα γίνει η αλλαγή. Κάτι καλό θα έρχεται, μην ανησυχείς. Είναι το φως αυτό στο τούνελ. Το νου σου βάλε γυαλιά με αυτά τη οξυγονοκόλληση, αυτά τα τζάμια που έχει μπροστά, μην τυφλωθείς.